Dezbateri electorale. Dezbateri electorale. Bună seara și bine v-am găsit la dezbateri electorale aici la Vocea Basarabiei, estimați ascultători. Avem două linii telefonice, 804-424, 804-422, la care să vă rog să apelați în ultimul sfert de oră al acestei emisiuni. Astăzi salutăm în studio pe domnul Dorin Chirtoacă, candidat pe listele Partidului Liberal pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, primar general al Capitalei. Bună seara, domnul Chirtoacă. Bună seara. Și spune bună seara domnului Vladimir Blaga, candidat pe listele Partidului Acțiune Democratică pentru funcția de deputat. Bună seara. Bună seara. Pentru azi era programat și prezența aici la emisiune a reprezentantului Partidului Comuniștilor. De fiecare dată reprezentanții Partidului Comuniștilor confirmă că vor veni, dar nu vin. Data trecută nu au lipsit la nicio emisiune de dezbatere. Acum probabil că s-au împuținat, nu știu cum să spun, dorințele. La această oră la Vocea Basarabiei, dezbaterile electorale au un subiect, o temă, pe care o discutăm împreună cu concurenții. Soluții pentru agricultură era. Dacă ar fi să extindem, soluții pentru economie și în special pentru agricultura Republicii Moldova. În toate programele electorale, am și programul PLE-ului și programul Partidului Alianței Democratice. Acțiune Democratică. Acțiune Democratice. O atenție sporită este acordată agriculturii, chiar în compartimente separate. Și de aceea cred că va trebui să abordăm acest subiect prin prisma programelor pe care le propun în legăturilor în aceste zile. Ca să formalizăm acest dialog, vă voi spune că pentru a prezenta pe scurt tezele programului vizând economia și agricultura, veți avea la dispoziție 3 minute pe care le voi cronometra aici la acest ceas electronic. Veți avea 2 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului, câte un minut pentru replici sau precizări după fiecare tur de întrebări. 15 minute de vom să le acordăm ascultătorilor care vă vor pune întrebări în direct și un minut pentru mesaj de final. O să vorbiți liber, deci nu vă opriți la gonguri și nu avem gonguri. Când vă spun așa, da, auziți da, cred că mai aveți vreo 20 secunde, 20 secunde ca să vă încheiați gândul. Domnul Dorin Chirtoacă, sunteți primul și vă ofer 3 minute pentru a prezenta succint tezele programului electoral al Partidului Liberal în problema pe care o discutăm azi. Bună seara tuturor ascultătorilor postului de radio Vocea Basarabiei. Cumva cred că ni s-a făcut dor unul de altul. Noi nu ne-am mai auzit, cred că, de un an și jumătate de la trădarea din primăvara anului 2013. De atunci, nu știu cum s-a întâmplat, dar n-am mai ajuns la Vocea Basarabiei. Ce obțin invitații nu am primit. Acum, cu ocazia dezbatelor, avem prilejul să ne reauzim. Și este evident faptul că nu sunt eu neapărat cel mai bun specialist al Partidului în agricultură, dar întrucât suntem în perioada campaniei electorale, întrucât vrem să continuăm integrarea europeană a Republicii Moldova și să o ducem până la capăt, așa cum ne-am pornit noi Partidul Liberal încă de la bun început și de la perioada Renașterii Naționale și din anul 2005-2007, odată cu schimbările produse în Chișinău. Așa am discutat colegii la partid să mă delege pe mine pentru a prezenta și programul cu privire la agricultură și în același timp pentru a ne putea auzi unii pe alții în contextul alegerilor parlamentare. Personal particip la alegeri pentru a sprijini partidul, pentru ca partidul să fie în Parlament, să fie la guvernare și noi să ne putem continua procesul de integrare europeană până la aderarea deplină la Uniunea Europeană. În ceea ce privește agricultura, se știe încă Lucian Blaga a spus, veșnicia s-a născut la sat, datorită satului noi am rezistat în acești 2000 de ani de istorie și ne-am păstrat identitatea, limba, obiceiurile, tradițiile, portul național și așa mai departe. Ceea ce propunem, pentru că este o ramură principală a economiei naționale, sunt peste 300.000 de oameni implicați în agricultură, 350.000 sau chiar până la 30% din numărul total de angajați, evident că ea trebuie modernizată, trebuie adusă la un asemenea nivel ca să poată face concurenții în mediul european. Pentru asta trebuie încurajată asocierea, 1, 2, promovat un sistem transparent de subvenționare până la 1.000 de lei pe hectar până în anul 2015 și respectiv până la 3.000 de lei pe hectar, adică circa 150-200 de euro până în anul 2018. Programe probabil avem toți bune, toate partidele pro-europene, rămâne să vedem cum va fi cu implementarea. De asemenea, reducerea impozitului pe venit și chiar introducerea impozitului unic în agricultură, ca să nu-i chinuim pe producători agricoli, pe fermieri, cu toată gama asta întortocheată și încurcată de impozite care este. Deci și reducerea impozitului pe venit și introducerea impozitului unic în agricultură. Reducerea accizii la motorină pentru agricultură, formarea unui fond de asigurări, dezvoltarea unui sistem de creditare agricolă care să fie anume destinat producătorilor în domeniu în așa fel încât să fie cu facilități, adică mișcarea sistemului domeniului agriculturii spre acea direcție care să-i permită să aducă un produs competitiv, un produs calitativ și care să poată să ajungă după aceea pe toate piețele. Vedem că, din păcate, Federația Rusă, din cauze politice, că nu vrem să fim cu ei, ne-a blocat la capitolul exporturi. De acum, mierele noastre nu-s bune, vinul nu-i bun, în perioada sovietică tot era bun. Acum nimic nu-i bun, din Găgăuzia este bun, de parcă Găgăuzia ar fi de pe altă planetă. Dar din restul Moldovei nu este bun. Asta încă o dată arată că noi trebuie să mergem până la capăt înainte spre Europa, până când om reuși să deblocăm și piața înspre est, că altfel nu ne merge, numai dacă mergem sub ei. Dar sub ei am fost și suntem și mare rezultat bun n-avem. Respectiv, produsul nostru agricol este de unul dintre cele mai bune din Europa. Asta e cu siguranță. Fructele, legumele noastre, datorită pământului nostru foarte roditor, sunt cele mai bune. Rămâne să construim lanțul economic corect, și anume producerea, bursele, piețele angro, după aceea piețele în detai, sortarea, ambalarea, tot ce ține de standardul european, ca să avem cum să exportăm și la est și la vest. Da. Mulțumesc, domnul Chirtoacă. Ați vorbit 3 minute și 53 de secunde. Eu o să ofer și... Scoateți un minut data viitoare. Nu vă scot, doamne, chiar vă adaug. Pentru că eu ofer și domnului Vladimir Braga, care reprezintă Partidul Acțiunii Democratice, 3 minute și 53 de secunde pentru a prezenta mesajul electoral. Mulțumesc. Eu vreau și eu să-i salut pe ascultătorii, radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri, să-mi exprim și eu sentimentele cele mai plăcute pentru emisiunile pe care le-ați făcut parcursul anului, cu interactivități, cu ascultarea oamenilor. Programele electorale sunt cam la toate partidele, sunt cam asemănătoare, așa că eu o să mă refer doar la părțile de întrebări care nu s-a referit domnul Chirtoacă. Deci suntem și noi pentru aceia ca să subvenționăm agricultura, dar să subvenționăm nu pur și simplu așa cu ochii închiși, dar cu interes. Adică una din probleme, uitați-vă, este problema finanțelor care se duc pentru subvenționare, care sunt duse la centru, la Ministerul de Finanțe și apoi întoarse la cei care sunt agenții economici și agricoli. Exemplu, impozitul funciar. Deci nu este nicio necesitate ca impozitul funciar să fie strâns, dus la centru. Este simplu ca bună ziua. Pur și simplu impozitul funciar trebuiește lichidat și lăsat țăranului pentru a-și vedea de treburile lui. O altă problemă la care avem noi în program mai specific este acordarea atenției pentru introducerile noutăților științifice, pentru că ultimul timp s-a cam uitat despre treburile acestea, dar învățații nu stau pe loc, oferă soiuri noi, oferă propuneri noi pentru aceasta și ar fi cazul ca toate cei care guvernează să aibă grijă de problemele astea, adică nu numai să împart pământurile și să strângă impozite, dar să aibă grijă și de implementarea unor tehnologii noi pentru agricultură. Mă refer aici și la legume, mă refer aici și la fructe și la totul ce este legat de agricultură. Pentru că spunea antevorbitorul meu că Rusia s-a refuzat de produsele noastre. Ei o fac nu pentru prima dată. De acum, așa în memoria mea, de acum sunt vreo 5-6 etape. Cum 5-6 ani Moldova începe să reveni pe produsul, pe munca sa, pe plus valoare, rușii încep să ne pedepsească. Țin minte embargoul de la 98, cam era 250 milioane de dolari, în timp ce era o sumă enormă pentru Republica Moldova, 250 milioane de dolari doar de la vinificatori. Dar cei care produc roșii, castraveți, de mult de acum nu mai sunt primiți acolo și asta e o pierdere enormă pentru cei care erau confrați cu noi în Uniunea Sovietică, spre regretul nostru, să-mi fie iertat cuvântul meu. Deci, la asigurare, la problema asigurării, deci, în programul nostru, noi prevedem că aceste subvenționări care sunt pentru agricultură să fie foarte publice, nu făcute așa pentru prieteni sau pentru membrii de partid, dar să fie făcute la hectar și la toată lumea. Asta e o problemă deja mai veche și partidele care s-au perindat prin guvernare, cam spre regret, cam toți au făcut una și aceeași greșeală. O altă problemă este, de fapt vreau să spun despre problema cu impozitul funciar. Da. L-au legat, guvernatorii l-au legat de administrația publică locală, adică se duce în bugetul local și din cauza la aceasta lumea este buimăcită pentru că gândește că la sat va fi mai puțin finanță la administrația publică locală. Deci noi avem aici clar în program că bugetul administrației publice locale trebuie să fie independent de finanțele acestea care vin de la centru. Da. Și acest impozit care trebuie să rămână pur și simplu la agricultor. Mă mulțumesc. O să revenim la acest impozit, pentru că sunt mai multe interpretări a ceea ce propun concurenții electorali și chiar și impozitul unic pe agricultură. Mai există și niște disensiuni cu Fondul Monetar Internațional și așa mai departe. Și mai departe. Vom reveni. Domnul Chirtoacă, o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneați că veșnicia s-a născut la sat. Mergând uneori prin satele noastre, am impresia că ele pleacă la cele veșnice. Ce propune Partidul Liberal pentru dezvoltarea rurală, pentru consolidarea satelor noastre sau pentru repopularea satelor noastre? Sau ce face mai departe cu ele? Apropo, răspund imediat, vă mulțumesc pentru întrebare, este una foarte bună și avem ce spune noi, Partidul Liberal, și chiar din partea primăriei Chișinău. Dar întâmplător am găsit aici pe masă la dumneavoastră un program de la comuniști, dacă tu îi lipsesc, poate prezentăm și din partea lor. Eu îi așteptam azi. Prezentăm și din partea lor și iată mă uit cu privire la agricultură, în programul lor nu-i nimic, adicât asta cu subvenția, dar numai pentru un limbar rus aici. Fost subvenții, proizvăditele producției jivotnăvostre, ei rastienii, ei voți, greu și de citit. Ei nu prea știu, probabil că în anul trecut au rămas vreo 50 milioane de lei nevalorificați din fonduri de subvenționare, pentru că nimeni nu vrea să deschide ferme. E un proces complicat acesta cu modernizarea agriculturii. Nu credem că e glumă. Lumea deja s-a ajuns la un nivel. Am văzut în țările europene, chiar și în țările din estul Europei. Și fiecare are bucata lui de lucru. Cineva produce, după aceea la bursă se adună, după aceea se duce la... În container așa, neambalat, se duce la bursă, de la bursă se duce la piețele angro, unde se ambalează, se sortează, se duce la acel nivel de prezentare a mărfii în așa fel încât poate fi expuse pe rafturi și după aceea deja se ajunge la distribuție și în piețe și în magazine. Asta trebuie să se întâmple și la noi. În ceea ce privește modernizarea satului, vă aduc exemplu suburbiilor Chișinăului. Suburbiile Chișinăului, începând cu anul 2007, au primit constant finanțare pentru dezvoltare, indiferent cine este primar din partea cărui partid. Astfel am ajuns la 1,5 miliarde total alocații pentru suburbii. Acum, pentru trei tipuri de cheltuieli. Una, întreținerea curentă, apă, căldură, salarii și așa mai departe. Doi, diferite servicii care se prestează de către municipiu pentru suburbii. Și trei, dezvoltarea infrastructurii. Acum, pentru dezvoltarea infrastructurii, fiecare suburbie din Chișinău, fiecare sat primește până la 5 milioane lei anual, chiar 5 milioane și mai mult. Fiecare suburbie, fiecare sat. Dacă de la nivel de guvern s-ar da câte 1 milion de lei pentru fiecare sat din Republică, în fiecare an, atunci treptat s-ar dezvolta lucrurile și se dea indiferent de unde sunt primarii, de la care partid. Că comuniștii au dat la primarii lor și acum actuala guvernare au dat tot numai la satele unde sunt primarii PLDM, PD, și care au trecut de la noi pe așa numiți PLR, din nevoie. Dar nu-i corect. Noi, de exemplu, suburbiile nu le împărțim pe culori politice. Nu împărțim oamenii în verzi, albaștri, roșii, violeți și alte culori care mai sunt. Oamenii nu poartă vină pentru faptul că au votat într-un fel și după aceea li se dau sau nu li se dau bani pentru dezvoltare la țară dacă au votat pentru guvernare bine, dacă nu, nu. Asta nu-i corect și asta îi supără pe oameni și îi îndepărtează. Chiar și anul ăsta pentru prima dată, Guvernul Republicii Moldova a dat ceva în suburbii. În rest, în Chișinău, în 7 ani, niciun guvern n-a dat niciun leu. Au dat ceva în suburbii pentru iluminat și pentru drumuri. Și au dat numai la satele unde sunt primari PLDM și PD. La satele Pele, unde sunt primari Pele și PCRME și Independenți, n-au dat nimic și a trebuit noi, din bugetul local, să dăm și la acele sate ca să spălăm rușinea guvernului. Dar nu e corect așa ceva. Noi dăm, fără să discriminăm, dăm la toate satele, vă spun încă o dată, 5 milioane de lei pe an. Asta e constant în ultimii 3 ani. Și noi le ridicăm. Sunt sate care au ajuns la 100% apeduct și canalizare. Sunt sate care crește, dăm și pentru reparații, pentru drumuri, pentru toate tipuri de cheltuieli, conform priorității care ne spune primarul de pe loc și Consiliul Local. Da. Acum rămâne să facem același lucru la nivel de Republică. Să dăm cel puțin câte 1 milion de lei la fiecare sat ca să crească. Asta ar fi 5% din bugetul anual al Republicii Moldova. Bugetul anual e 20 de miliarde de lei, ar trebui pentru 1000 de primării cât avem noi, circa 1 miliard ca să fie câte 1 milion la fiecare. Da. Noi la Chișinău dăm 10% din bugetul municipiului. Deci se poate. Doar trebuie să fie voință și corect abordate lucrurile fără să fie discriminați oamenii. 3 minute și 28 de secunde în loc de 2 minute, domnul Ghiurtoacă. Azi am noi observații, contabilizez. N-am fost un an jumate, să mai iartă poate puțin. Nu este o replică, pur și simplu ca să știe și candidatul dumneavoastră cât are de vorbit. 3 minute și 28 de secunde, ați putea răspunde la cea de-a doua întrebare. Domnul Braga, să vorbim despre impozite. Și domnul Ghiurtoacă, de fapt, a amintit introducerea impozitului unic prin agricultură, reducerea impozitului pe venit, și modificarea destinației impozitului din agricultură. Bun, s-a încercat, s-au făcut mai multe experiențe, acum probabil că se fac niște testări pe teren cu legea privind la finanțele publice locale și așa mai departe și mai departe. Nu se prea ajunge la un numitor comun. Toți se tem să scape probabil cu pâinea din mână și cuțitul. Acum să vă întreb, Fondul Monetar s-a opus introducerii impozitului unic în agricultură, pentru că nu este o echitate. Imaginați-vă că se plătește pe grad hectar, cât era în proiectul de guvern, îmi pare că 3 lei și jumate pentru grad hectar, și unul care are 300 de hectare de livadă plătește tot atât cât plătește un sărman sărman care nu are. Este o altă problemă. Cum ar trebui să fie impozitarea asta în agricultură? În general, ca să fie o claritate, să fie o echitate, dar totodată ca producătorul agricol să fie inclus și el în sistemul fiscal al Republicii Moldova. Pentru că îmi spunea un reprezentant al fiscului anul trecut, domnul Chirtoacă, anul trecut, da. un cetățean posesor de livadă de la nordul Moldovei, 100 de hectare, legal știți cât a exportat? Un tir de miere. Și restul ce a făcut? Păi nu știu. Asta e problema. Restul le-au dus, cam asta este problema. Nu am știut că avem contrabandă și cu miere. Eu știam de benzină, de motorină, de alcool, de țigări, dar am ajuns la contrabandă de miere, asta e ceva interesant. E altceva decât contrabandă. Oamenii duc și realizează lucrul lui, asta nu e contrabandă. Nu. Orice produs care se scoate peste vamă nedeclarat se cheamă contrabandă. Chiar dacă e produs în Moldova. Asta este. Deci, Partidul Acțiunii Democratică în programul său are cu roșu scris eficientizarea la domeniul agricol. Deci asta înseamnă de fapt și în primul rând și folosirea și strângerea impozitelor, dar și folosirea eficientă a impozitelor și în primul rând a impozitelor care sunt gestionate așa cum sunt gestionate la noi, adică nu mai trebuie să mai fie în felul ăsta. Părerea mea este că în agricultură trebuie să fie diversificată. De fapt, asta se aplică la toate IMM-urile. În Occident sunt favorizați, în primul rând, cei săraci, întreprinderile sărace, cele mici. Adică cei care au astăzi la noi pământ în cantități mai mici, trebuie să fie povară, impozitul trebuie să fie cu mult mai mic de la cei care au 10, sute sau mii de hectare. Asta este primul lucru. Dar, doilea rând, tot amestecul guvernului în domeniu trebuie să fie înspre ajutorarea acestor mici care nu pot să-și vândă producția lor, mai ales peste hotare unde este nevoie de infrastructură, este nevoie de finanță adăugătoare pentru a efectua aceste operații. Și în felul ăsta, guvernul sau cei care conduc în țară trebuie să, în primul rând, să-i subvenționeze, să-i ajute pe aceștia. sau să le strângă producția și să le exporteze într-un fel sau altul, că să fiu drept înțeles, adică nu prin aspectul statal, adică la proprietate. Eu nu mă refer la asta, la tehnologie mă refer. Formarea centralizată prin raioane, prin centri fiic a câtorva sate, în Ialoveni este format un cu ajutorul cu subvenționarea europeană, formează un centru unde se vor califica merele pentru export. Adică încet, încet ne apropiem noi de problemele europene, noastre înspre tratarea europeană. Linie de sortare. Da, este o linie de sortare care va da posibilitate pentru a exporta într-adevăr pe piața europeană. Dar asta este un domeniu unde există finanță, unde sunt subvenționări. Dar cei care sunt cu întreprinderi mici sau n-au nici întreprindere și lucrează manual activitatea sa, pământul său, aici statul inginerii, după părerea mea, nu trebuie să se amestece și nu trebuie să le dea să le strângă impozit, trebuie să le dea ajutoare. Pe cel funciar îl plătesc oricum. Ba da, ba da, impozit funciar, eu am spus la început că impozit funciar noi avem poziția. Și fondul social. Impozit funciar era obligatoriu. Pentru mici producători. Vânturare de la sat la centru și de la centru înapoi spre sat. De fapt, problema impozitelor este problema cheie și dumneavoastră ați spus despre problema cu administrația locală. Deci eu am avut marele noroc să lucrez președinte de județ, da. Și în perioada când impozitele erau foarte decentralizate, adică bună parte din impozite se strângeau pe loc și rămâneau pe loc. Și iată, timp de 4 ani de zile, cele 91 de primării care erau în componența da. Județului Chișinău, când s-au dispărțit, aveau câte 200-300 de mii la cont, luându-le cu miliarde de datorii. Da. 341, o să revenim la acest subiect. Acum, sau puteți continua, aveți un minut pentru replică sau pentru precizări. Dacă... Aș vrea să aduc exemplu, o comparație, dacă doriți, între agricultura din Moldova și agricultura din Germania, că am avut ocazia să văd cu ochii mei proprii. Și anume este vorba despre sfecla de zahăr, cultivarea sfeclei de zahăr. Ca, nu contează, asta poate fi și în alte domenii. Noi avem investiția germană, fabrica Sudzucker în Moldova, care, practic, pe modelul din Germania, a înființat mai multe întreprinderi în lume, inclusiv în Moldova. Două parmi se vreau să deschid vreo 5, dar au rămas la 2 sau 3, nu mai știu. La Nord, în special. Și mare mi-a fost mirarea să descoper cum funcționează lanțul economic în Germania și cum funcționează la noi. În Germania, lanurile sunt lucrate de familii, gospodării de zeci de ani, de sute de ani, ferme întemeiate pe bază de familie. O familie de 4, 5, 6 persoane lucrează până la 50 de hectare de suprafețe agricole, pe care le împarte pe diferite, evident, culturi. O parte grâu, o parte porumb, o parte inclusiv sfeclă de zahăr. Apoi duc această sfeclă de zahăr la fabrica de producție prima, la aceasta am fost, de bază, care e în zona orașului Mannheim, cu care suntem în Franțisc, că de acolo cunosc. În același timp, fermierii sunt acționari la fabrica de zahăr. Da. Și au venit și din producție, au venit și din prelucrarea sveclei și respectiv vânzarea produsului finit zahărul. Acum, deci, un producător în medie aduce, 10, aduce sfeclă de pe 10 hectare la această fabrică din zona respectivă, care e cea mai mare și prima din istoria întreprinderii. Pe când în Moldova, deși oamenii au mult mai puțin pământ, de obicei, fiind adunate la lideri, cum se spune, noi, fiind ruptă această tradiție a agricultură pe bază de familie, de la noi, la noi se aduce la aceeași fabrică mult mai mică de zahăr din Moldova, se aduce sveclă de pe 100 de hectare de pământ de la un lider. Ceea ce înseamnă că e destul de straniu. Germania dezvoltată, cu economie puternică, fermierul aduce de pe 10 hectare, noi, țară săracă, cu de-abia la început, aducem de pe 100 de hectare. Da. Trebuie ajuns la organizarea agriculturii până la urmă pe baza acelei tradiții, familii, fermieri, suprafețe rezonabile, schimbate de la an la an culturile și participare și la procesul de prelucrare pentru obținerea produsului finit și de acolo tot să aibă un venit. Da. Asta, iată, pentru comparație. Da, minuta de precizare s-a făcut 2 minute 27. Domnul Braga, da, eu vreau să continui gândul, că îmi place gândul pe care l-a pornit domnul primar general. Într-adevăr, noi am avut problema asta rezolvată în timpurile Uniunii Sovietice, numai că era pe bază de stat, nu pe bază private. Adică da, înainte atunci... de asta era pe bază privată, că și bunicul meu era fermier și tot așa lucrat. Așa este, așa este. Adică era de ajuns, nu de ajuns, era necesita în timpurile anilor 80, sfârșitul anilor 80, doar să schimbi proprietatea, adică să fii împroprietăriți oamenii și atunci întreprinderile astea, asociațiile astea de care erau raionale, interraionale, se transformau în niște întreprinderi care, într-adevăr, erau de, după forma cei care vorbiți dumneavoastră și erau cu mult, după părerea mea, cu mult mai eficiente decât această desfacere care au făcut-o în începutul anilor 90 sub programul Pământ, spre regret. Programul Pământ, eu cred că de atât așa a fost gândit, că schimbi doar forma de proprietate, adică să fie împroprietăriți oamenii, dar forma eficientă de folosire să fie folosită mai departe. Spre regret, nu a fost să fie așa și mintea noastră moldovenilor, nu știu, n-a lucrat cum trebuie în etapa, la etapa aceasta. Dar cred că acum, după ce s-au făcut proprietăriri, s-au întărit băncile de acum, că la noi și problema aceasta a existat, sistemul financiar în perioada aceea nu era, era tot de stat și atunci era cu mult mai greu să faci lucrul ăsta. Acum, chiar și dacă sunt mai puțini finanțe, chiar și dacă sunt problemele acestea mai... puțin finanțate, eficientizarea în modul ăsta e, sunt sigur că va aduce foarte și foarte multe plus valoare Republicii Moldova și nu întâmplător am vorbit despre costeștenii care formează acum o fabrică, ei o formează anume în stilul ăsta, că se acționari sunt cei care aduc mierele, ei le aduc, participă cofinanciar la exportul lor, adică este o rețea care duce până la vânzător. Spre regret și aici vom avea o barieră când om ajunge la vânzătorul, dar cred că tot prin cu o participare poate fi folosit și asta pentru eficientizare. Mulțumesc. 15. O întrebare pentru domnul Dorin Chirtoacă, candidat pe listele Partidului Liberal. Domnul Chirtoacă, pornesc chiar de la ideea domnului Braga, dar mi-am însemnat și aici. Și ați menționat și dumneavoastră ca o etapă a acestui lanț integrat care se numește din amontele și avalul agriculturii cu activități la materie la producție primară până la prelucrare, procesare, stocare și comercializare, deci care numim agrobusiness. Uh-huh. În agrobusinessul moldovenesc este o verigă foarte și foarte dăunătoare pentru țăran, intermediari sau... Da. Lipsa unei piețe de desfacere. S-a discutat în Parlament de 4 ani despre crearea unei super piețe moderne și așa mai departe. Lipsesc intermediarii care trebuie și ce intermediari care nu trebuie. Asta este situația reală. Dumneavoastră aveți experiența și piețe centrale, agricole. Ce credeți că trebuie de făcut pentru ca țăranul să ajungă cu producția direct la piață? Tocmai că așa ceva nu există în Uniunea Europeană. Acum riscăm să-i speriem pe țărane din Moldova, dar în Uniunea Europeană există organizat cum nu vinde cineva, nu știu, roți la poarta fabricii BMW ca să BMW-ul să facă mașina, tot așa nu există omul de la țară să cultive pe câțiva ari o mică producție de, eu știu, legume sau fructe și cu ea să ajungă să facă industrie agricolă sau, mai bine spus, export sau producție agricolă în masă. Micii producători admitem că au loc la piețele comerciale. Noi avem nu numai piața cinerea, avem 43 de piețe. Pe lângă asta comercializează pe toate trotuarele. N-am mai mers atât de strict, înțelegem că e munca omului și i-am lăsat, le-am făcut iarma roace, de iarma roace s-a transformat în piețe stihienice. Dar înțelegem că e greu și nu putem să dăm cu piciorul în așa ceva. Toate de multe ori poliția încă mai exagerează. Dar nu e normal să vinzi, de exemplu, în preajma pieței centrale pe toate trotuarele și să nu vrei să te duci la alte piețe în teritoriu care sunt nici măcar pe jumătate încărcate. Sunt piețe la Botanic, la Buiucan, de exemplu, piața Delfin, 30% sau 50% încărcată în interior, restul e goală și vinde lumea pe trotuar din cauza că s-o deprins să vinde pe trotuar. Și nu e normal să te iei piața goală, dar noi vindem pe trotuare. Și aici, asta e chestiunea cu micii producători care pe lângă casă, în grădină, au făcut ceva. Dar în mod normal, în toată lumea civilizată, producția agricolă și ramura agriculturii presupune niște etape, niște segmente. Segmentul producerii, apoi segmentul acumulare la nivel de regiune, la nivel de, eu știu, de o zonă anumită, se formează prețul de piață anume la acea bursă, să-i spunem așa, acea zonă de acumulare, după care de acolo pleacă la piețele angro, unde se supune procesul de sortare, ambalare, și de acolo deja se procură pentru magazine, pentru chiar piețele din centrul orașului, se trece prin etapele și de sanitare și de calitate și de sortare. Deci se respectă niște reguli care fac sistemul organizat și fiecare deja de 10 de ani, de sute de ani lucrează pe segmentul lui. La noi, pur și simplu, ori omul de la țară este amăgit, producătorul, că vine un intermediar care are relații pe la piață și cumpără toată carnea ieftin și după care o dă scump la piață. Aici este o problemă care nu e corect făcută cu intermediare. Sau la fel și cu fructele și cu legumele, dacă are anumite relații undeva sau dacă are o piață de desfacere peste hotare. Adică lucrurile nu sunt organizate în așa fel încât să aibă fiecare bucata lui de beneficiu, ci în funcție de cine și ce relații are. Din cauza că noi am activat mai mult pe piața din est, dar piața din est nici ea nu este organizată. Când numai piața din est, în Rusia, poți să duci cu tirul din Moldova acumulat strâns roada de pe deal, te duci la o piață angro și o vinzi în marginea, Moscovei. În Occident este mai organizat lucru. Deși am înțeles că sunt și italieni care aduc de la noi căpșuni sau cireșe în special, și le vând la marginea unui oraș italian, după care parcă Verona sau ceva alături. Doar câteva secunde, da, ca să mai completați. Eu mă refeream la accesul țăranului ca producător agricol organizat, la o piață organizată, ca să nu fie impus de situația, ca să vândă la ceva mai mult de prețul de cost. Noi spuneam de un hub mare agricol care trebuie construit. De acord, de asta vorbeam. Sunt piețele cu amănuntul din Chișinău. Piețele cu amănuntul din Chișinău. Nu m-am referit la piețele cu amănuntul. Pot oferi așa ceva. Este nevoie, s-a planificat odată la Ghidighici, odată la ieșire din Chișinău spre Stăuceni, să ajungem la un asemenea piață în gros sau depozit în gros care să aibă frigidere, să aibă produsele sortate și puse în containere, în lăze, în cutii, care de acolo se poate urca în camioane și duse la export în oricare direcție și să fie producția acolo foarte important 12 luni pe an. Deci un lanț comercial european sau în general orice distribuție în Uniunea Europeană are loc nu sezonier, dar 12 luni pe an, și tu ca producător sau nu producătorul în sine, dar acest depozit angro, care ar trebui să fie mai mult în mod normal în Moldova, ar trebui să aibă permanent în stoc marfă care să o poată dea 12 luni pe an la distribuitori. Și pe loc la magazinele Metro și altele, cum sunt și și în Europa unde o fi să intrăm. Da. Cum e cu vinul în prezent? Vinul deja aș spune că a ajuns la acest nivel. Da, vă mulțumesc. Fără intervenția mea, 4.39, deci vă scad vreo 20 secunde ale mele ca să vorbească domnul Braga, 4.19. Domnul Braga, o întrebare. Accesul la finanțe a producătorului agricol. Au existat aceste asociații de împrumut, mai funcționează unii, altele au dispărut, pentru că legislația nu era imperfectă, abia pe urmă Vladimir Nicolaevici a decis în genere să le lichideze, că s-a enervat pe ele. Și mai departe, se promit și în programe electorale credite cu destinație specială, cam puține, sunt atunci când mai pică de la Banca Mondială ceva, de la alte structuri, acum de la Uniunea Europeană, poate pica ceva, dar oricum așa de în bănci mai adaugă ceva, mai scoate ceva de pe pielea țăranului. Alte partide propun crearea deja de vreo 20 de ani, cred că aud crearea unui bănci țărănești. Încă de Andrei Nicolae și Sanghele. Tot creăm bancă țărănească, de parcă ar trebui să-i punem... Nu țărănească, funceară. Și țărănească, atunci funceară, acum țărănească, am putea citit la cineva, pe la domnul Costarciuc, la cineva cu țărănească. Țărănii nu prea au gaj. Asta e problema. Și acum să ne spuneți, cum am putea completa această subvenție de 400, 600, 800 de milioane stabilite a guvernului cu niște resurse foarte și foarte accesibil pentru producătorii agricoli. Foarte multă lume ar vrea să-și pună picioare afaceri. Păi de unde să iei bani? Eu am spus în câteva minute, repede să încerc să... 4 minute. Leținantele astea, că e greu să-i explici ca să înțeleg toți ascultătorii noștri. Oamenii vor să știe de unde să iau un credit. Creditele, finanțele pentru țărani sau creditele, mai bine zis, așa să fiu înțeles. Deci au câteva etape. Vin de la Uniunea Europeană, cum am spus, ori de la BERD, ori de la Cariva Bank, Fondul Monetar, și nimeresc în sistemul bancar al Republicii Moldova. În care, directoarea BERD-ului a spus că nu are încredere. Vă imaginați la ce am ajuns, spre regretul nostru. Da. Problema este că, dacă vorbim de finanțe în întregime pe Republică, creditele care le dă Banca Națională au o marjă foarte înaltă, spre regret, pentru bănci. Adică ei dau de la Banca Națională, dau credit la o bancă oarecare, cu procente, nu m-am documentat acum. Nu se ține cont de rata de finanțare sau merg separat? Nu, problema e pusă așa, că după lege Banca Națională n-are dreptul să dă credite direct la agenții economici. Și atunci îi dau prin băncile comerciale. Și Banca Națională, ați auzit, cred că nu numai odată, că Banca Europeană are 0,75% pentru credit, Fondul Monetar 0,10% sau 0,20%, deci este vorba de sub 0. Dobânzi. Dobânde. Pe când asta e de fapt pentru reproducerea banilor, costul banilor, da, să spunem la direct. Da. Dar la noi, Banca Națională, a fost perioada când a ajuns la 10%. Acum cred că e undeva ceva la 6-7%. La cele cu destinație. Da. Și atunci se începe lanțul de la începeț, a calculat de la 6. Ăsta de la banca care recreditează mai departe, spune și el acolo 2%. Minim 2%. 6%, că dacă își pune și asigurarea și corecția la inflație și un venit. Da. Și atunci se ajunge la 10% pe valută. Adică noi suntem unii dintre cei mai mari. Cele mai scumpe credite. Cele mai scumpe credite. O perioadă de timp, undeva vreo 12 ani, tot auzeam de la Banca Națională că este nevoie să întărim băncile. Și credeam, pentru că sunt economist și cunosc treburile astea, că într-adevăr trebuiau întărite. Dar de acum sunt 20 și ceva de ani de acum, de când economia națională este a noastră, aici se creează sistemul bancar. Sunt mai tranici ca mănăstire Putnă, deci... Da, 70% din bănci, din câte am înțeles, cam au acționariat prin Federația Rusă. De atât așa am zis că este problema aceasta. Într-adevăr, de ce deci ne ajung credite desenate ieftine cu 0,5% destinate pentru țărani, ajung la țărani cu o dobândă de 15% sau de 10% sau de 14%. Bun, astea speciale, bun, ajung la 10%, 6, 9, 10%. Deci, și atunci... Care ar fi soluția, care da? Care ar fi soluția? Soluția să ne luăm de direct de la BERD. Una din soluții, nu, ele așa vin direct de la BERD. Ele vin și așa de la direct la BERD, doar... Adică, țăranul se meargă la BERD și ia creditul. Una din soluții. Una din soluții ar fi liberalizarea banilor lungi, așa se numește, adică să dăm voie pe piața financiară a Republicii Moldova la băncilor puternice. Sunt trei bănci, uitați-vă un paradox, cum azi vă spun, sunt trei bănci care activează pe teritoriul Republicii Moldova, bănci de după hotare. Și aceste bănci era logic să vină aici cu regulile de joc din Paris, că dacă societăți generale din Paris trebuie să fie regulile bancare lor. Ei au venit și s-au acomodat la sistemul de finanțare a nostru. Păi de ce îți câștigă 3% că văd câștigă 13%? Din cauza că riscul de țară e mare. Nu numai atât, eu cred că ei au găsit o piață unde pot câștiga mai mult, pur și simplu. Prin plan este asta, bineînțeles, asta e prin plan câștigul. Creditele compromise nu reprezintă un pericol atât de mare cât au reprezentat creditele compromise înainte de criza financiară. Dacă riscul de țară ar fi mai mic, concurența ar fi mai mare și ar fi obligat să dea jos dobânzile. Bine, noi vorbim despre guvernare. Rolul guvernare aici este major. Acum... Trec alegerile și sistemul rămâne. Țăranii au nevoie de credit, pentru că fără credit domnul Bubacov nu-i dă subvenție, pentru că nu-și pune... Și creditul venit de la Banca Europeană, de la Uniunea Europeană va veni un credit cu un procent sau cu 0,5% și țăranul va fi nevoie din nou să plătească 10% băncilor din Republica Moldova. Da, spre regret, mai este încă și altă problemă, tot în contextul ce spuneți dumneavoastră. țăranul mai este nevoit să mai plătească adaosuri, nu numai la finanță, el plătește adaosuri foarte mari și la cele care le folosesc, substanțele energetice, le folosesc pentru dezvoltare, despre dezvoltare vorbeați. Deci motorină, benzină sunt cumpărate, uitați-vă, ca un exemplu așa, fluid. Cursul barilului de petrol a scăzut acum până la 81, îmi pare, sau 79 chiar astăzi. 78 erau. Asta ar însemna cam 40 și ceva de procente din costul de la $117. Dacă scădem cursul creșterii dolarului, că dolarul s-a scumpit spre regret, atunci cei care se numesc la noi petroliști fac același lucru, de fapt, îl fac și băncile și sistemul bancar. Bun, 40% nu înseamnă 40 de bani. Domnul Chirtac, domnul Braga, aveți câte un minut pentru a spune ce cine a zis bătit. Am glumit, zic. Până am 40 s-a ieftinit. Sunt de acord. Da. Atunci. Domnul Chirtac. Paradoxul e că în Uniunea Europeană benzina e și mai scumpă decât la noi, motorina și mai scumpă decât la noi, dar până la urmă produsele, prețurile la produsele la produsele alimentare, la haine, la bunurile electrocasnice sunt mai mici decât la noi. Deci e vorba de concurență, de piața liberă, e vorba de toate luate împreună. La dânși programele sociale sunt foarte dezvoltate, adică iau bugetul strâng pe programe sociale și pe urmă îl reîmpart într-adevăr. Da, dar mă rog, economia funcționează liber, deci până la urmă toate cheltuielile se recuperează din costul materiei prime și a tuturor serviciilor care trebuie făcute până ajungi cu un produs pe rafturi. Aș vrea să adaug doar la subvenții și la finanțare. La subvenții, după informațiile care au ajuns așa la urechile mele, care oficiale, care neoficiale, am înțeles că la capitolul subvenții stăm pe de o parte bine, pe de o parte foarte prost. Bine în sensul că se dau și au mai crescut, prost în sensul că se percep înapoi comisioane mai mari decât pe vremea comuniștilor. Pe vremea comuniștilor ce că era 10% comision și post factum, după achitarea subvenției, dar acum s-a ajuns la 10% în avans până la achitarea subvenției, dacă ai relații. Dacă n-ai relații, atunci până și la 30% trebuie să întorci înapoi pe calea corupției pentru a beneficia de subvenții. Asta așa, pentru dezbateri, pentru discuții oamenilor care ne ascultă. Asta unul. Doi, legat de finanțare. Pe atâta timp cât băncile la noi se duc pe un cap, pe mâna nu-i clar cui, evident că n-are de unde să scadă procentul creditului la bancă. Dimpotrivă, o să crească pentru că crește riscul de țară. Ne uităm dincolo, peste prut în România. Dobânzile sunt mult mai mici la bănci. Dar ei tot cam de pe unde venim noi, vin și ei. Ei de ce au reușit? Pentru că au aderat la Uniunea Europeană, au aderat la NATO, au intrat în sistemul de securitate, riscul de țară este mai mic, au venit inclusiv investitori străini sub formă de bănci și au adaptat până la urmă România la piața financiară europeană. Nu este fix ca în Germania sau în Austria, dar nu este ca la noi 10-15% dobândă la creditele luate de la bănci. Și, prin urmare, fără măsuri corecte din partea statului, care să arate că sistemul financiar din Moldova se îndreaptă și el spre Europa, dar nu Banca de Economie. Unde? Unde este Banca de Economie? Că guvernul a aruncat-o pe mâna vneși econom bancului din Rusia, care este pe lista neagră a Uniunii Europene și a Statelor Unite în lista sancțiunilor. Și cine este acum președinte la Banca de Economie? Și de unde a apărut el acolo? Și de ce n-a rămas ea în proprietatea guvernului? Și de ce guvernul n-a participat la procurarea acțiunilor care au fost emise atunci, în luna august, de ziua independenței, în vacanță? Adică toată lumea știa ce urmează să se întâmple cu Banca de Economie, dar guvernul n-a știut, vezi, doamne. La fel ca și cu aeroportul. Prin asemenea măsuri, noi nu ajungem să ajutăm agricultura, noi ajungem să îngropăm Republica Moldova și să mergem în contradicție, de fapt, cu integrarea europeană în fapte, dar numai în vorbe, așa, cu declarații slujinți frumoase. Iată aici e problemă. Da. 2.54, domnul Braga, aveți și dumneavoastră un minut. Care costă 2.54, da? Eu sunt și eu de acord cu... Data trecută ați vorbit 6 și ar vrea să... Cum chiar am spus o minut pe bune. Corupția este problema principală în Republica Moldova pentru dezvoltare, că noi vorbim despre dezvoltarea agricolă, dar pentru economie. Și dacă se continuă lista discuțiilor, că ni se... taie, ni se opresc finanțările pentru justiție, pentru reforma din justiție, asta este o rușine totală pentru cei care sunt la guvernare. Pentru că ni se oferă credite fără procente, chiar granturi ni se oferă, care nu știu de fapt să le folosească. Dar problema principală... Ei, știu să le folosească. Da, probabil că dumneavoastră aveți mai multe dreptate, știu să le folosească în sensul negativ, aveți în vedere, și ei le folosesc în sensul negativ și de atâta și ne-au declarat că, de fapt, Tapiola, de fapt, numai n-a spus deschis, că schimbați-i, că altfel nu vă mai dăm finanțe pentru reforme și nu vă mai susținem. Este o rușine, pentru că ei, poporul nostru dorește Uniunea Europeană, dorește să fie după standardele europene, dar conducerea noastră ne declară că numai ei ne duc în Uniunea Europeană. Spre regret, în mare măsură, ei au alte gânduri. Ați spus și dumneavoastră care. Pentru că corupția este problema problemelor. Nici nu se dezvoltă țara din cauza la asta. Băncile care sunt date, așa cum a spus domnul primar, într-adevăr este o ruptură în economia națională totală și cu așa atitudine cred că nu ajungem departe. Da. Și fiind în campanie electorală, nu pot să spun că tocmai de atât a trebuit schimbat vectorul, la atitudine, mai bine zis, față de partide. Că cei care, de fapt, ne-au condus până acum, am văzut cum pot să conducă. Ei, acum ne vorbesc numai despre ce e că Uniunea Europeană. Dar ce au făcut ei aici ca să fim noi Uniunea Europeană? În economia națională, de fapt, cap în cap. Da, detriment total față de cerințele Uniunii Europene. Da, mulțumesc. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, să dăm 15 minute și ascultătorilor. Da, mai plăcut. Da. Sunt căștile care le puteți folosi. Stimați ascultători, suntem la dezbateri electorale, aici la Vocea Basarabiei și avem două linii telefonice, 804424, 804422 și doi participanți la această dezbatere, domnul Dorin Chirotoacă, primarul general al Capitalei și candidat pe listele Partidului Liberal și domnul Vladimir Braga, candidat pe listele Partidului Acțiune Democratică. Stimați invitați, 30 de secunde, 40 pentru răspunsul la întrebări și pe ascultători îi atenționez ca să pună doar întrebări fără multe comentarii. Comentăm după alegeri, de tradițional la forum, cum o facem ca întotdeauna. Dacă avem un ascultător la telefon, îi spunem bună seara și ascultăm. Gheorghe Orhei, o întrebare sau chiar două către primarul general Dorin Chirtoacă. Da, domnul primar, pentru cine ați vrut, pentru cine ați dorit atunci să construiți necropola în capitala Moldovei, Chișinău, care costă multe zeci de milioane de euro, pentru care țarei și țărivne ați vrut să construiți și ați ședat sub presiunea cetățenilor? A doilea întrebare, construcția neautorizată. Mulți ani se construiesc construcții neautorizate și observați numai peste 3, 4, 5, 6 ani care faceți decizia pentru a le anula. E foarte strâmb. Nu am înțeles cu necropola. De care necropolă? Despre care necropolă vorbiți? Alo? Da, necropolă care s-a construit, vreau că pe dealul acolo unde este o firmă engleză. N-am construit nicio necropolă. Nu s-a construit nimic, domnul Gheorghe. Cum? Unde ați văzut că s-a construit? Dar păi cum? Dar păi anul trecut, dar ce? Asta e noutate sau ce? Pentru ce? Nu refuzați. Vă mulțumesc. Întrebare concretă. Vă mulțumesc, domnul Chirtoacă. Da. Era vorba probabil de acea construcție, un locaș sfânt sau un crematoriu sau... Lângă institutul de... Dar și dacă e vorba despre ceea ce s-a dorit a fi pedagogic acolo, construiască lângă Universitatea Creangă în față la clădirea numită Kentford, care se dorea fie o biserică cu un cimitir la subsol, proiectul a fost anulat, pământul a fost retras, lucrurile sunt clarificate. A fost o construcție, inițiativă a primăriei sau... Nu, a fost o inițiativă privată de a construi o biserică. Nouă ni s-a pus la dispoziție un proiect al bisericii, fără niciun fel de necropolă la subsol, fără niciun fel de cimitir în subsolul bisericii. Apoi, deja din informații neoficiale, am înțeles că era și așa ceva în gând, ca după ce va fi fost construită biserica, să fie modificat proiectul la subsol și în subsol să fie făcute cripte pentru mormântări. Dar proiectul prezentat la primărie nu avea așa ceva. Era subsolul obișnuit, subsolul ca toate subsolurile. Deci, poate altă, dacă e vorba de necropolă de animale, nici necropolă de animale n-am construit. Este broaca, groapa Becker sau ceva de genul ăsta, cum se numește, unde sunt înhumate rămășițele animalelor, fie care sunt lovite pe drum sau decedează sau cine știe. Da. Mai este încă terenul candidat pentru construcția unui adăpost pentru câini, dar pentru câinii fără stăpân, dar doar este terenul alocat. În rest, sunt 30 de milioane de lei costă. Deocamdată așa bani numai pentru acest proiect. N-avem, vedem ce ne dă societatea civilă, dacă au și colectate fonduri. Construcțiile neautorizate. Construcțiile neautorizate este o problemă cronică, în special în Chișinău, dar și în alte localități, ca urmare a faptului că legislația nu e descentralizată. Primăria nu are dreptul să demoleze o construcție, chiar dacă e făcută în afara legii. Noi, conform legii, trebuie să scriem o petiție la Inspecția de Stat în Construcții. Inspecția de Stat în Construcții, care pe lângă guvern, pe lângă Ministerul Construcțiilor, face un proces verbal de constatare a ilegalității comise. Procesul verbal îl trimite în judecată. Judecătorul abia trebuie să stabilească pedeapsa, amendă sau amendă cu demolare. Dacă e amendă cu demolare, înseamnă că în cazul în care cetățeanul care a încălcat nu atacă decizia mai sus, în 15 zile sau cât ea devine definitivă irevocabilă și se poate demola. Dar de obicei, evident, se atacă mai sus, procesele durează câte câțiva ani și în final avem o situație neplăcută în domeniu. Pentru a fi corect și cum este în Europa, trebuie ca această competență să fie trecută de la Ministerul Construcțiilor, respectiv Inspecția de Stat în Construcții, la primărie, pretura de sector și să nu fie nevoie de niciun fel de judecată și alte lucruri. Are dreptul funcționarul de rând de la primărie să constate încălcarea și pe loc să decidă demolare și să aducă tractorul, buldozerul să demoleze, iar poliția să păzească cum noi facem demolare. Acum se întâmplă invers. Noi venim cu dispoziție de demolare și poliția să spune nu, voi n-aveți dreptul, poftim Ștefan cel Mare colț cu tighin, am încercat să demolăm o construcție neautorizată. Da. Am primit, mai au primit o pisticap colegii mei de la primărie pentru asta, la propriu, la bătaie mai nu s-au sărit. Da, mulțumesc. Și prin judecată ei și-au legalizat construcția. Și acum noi ce? Să inventăm primăria legi? Da, mulțumesc. Ca și cu refugiații aflați în primărie timp de 2 săptămâni și poliția nu evacuează. Dar pe așa, pentru ce mai trebuie cod penal, cod de procedură penală, lege în general, pentru ce mai trebuie? Da, mulțumesc. Mai luăm un ascultător, bună seara. Alo? Da. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Vorbește Victor Ghilor. Da, domnul Ghilășu, vă cunoaște, bună seara. Domnul Braga, vă felicit cu ocazia de promovarea partidelor dumneavoastră printre lucrătorii gospodării sătești, care dumneavoastră tot de acolo vă trageți, probabil. Da, mulțumesc. Și asta este bine, că ne uităm care este așa rădăcinile principală de muncă și de venituri a țării acestea. O întrebare, domnul Ghiș. Adresez lui domnul Chertoacă și îl rog ca în viitor să nu uite și de mulți lucrători de-a dumnealui care au în primărie, Grozavu, Cerniș și mulți alții, care se iei cu dânsul când se aduce în ramura aceasta. Am scris o Domnul Ghilăș, eu vă rog, deconectați, că nu suntem la serată. Avem o dezbatere electorală aici și dacă aveți întrebări și vă interesează programele electorale ale candidaților, puneți o întrebare și precizați. Epigramele lăsăm pe urmă, discutăm după alegeri. Bun, haideți să vedem într-adevăr dacă sunt întrebări. Da, bună seara, următorul ascultător. Alo? Da. Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Am două întrebări lui Dorin Chertoacă. E, dar numai mie, este și domnul Braga, nu-i corect. Vă rog, bine. Poate devine și domnul Braga cu răspuns. Da. Domnul Braga o să fie a treia, pe scurt. Deci, liberal-democrații au anunțat că îl înaintează pe domnul Leancă în funcția de prim-ministru. Mm-hmm. Dar sondajele arată că și liberalii se află în ascensiune. Și nu e exclus că vor înainta ei un prim-ministru și va deveni Dorin Chertoacă. Întrebarea. Prima întrebare. Care vor fi cele 5, 6, 7 direcții prioritare pe care Dorin Chertoacă le-ar propune în calitatea de prim-ministru și din partea sa și din partea Partidului Liberal? A doua întrebare. Îmi spunea un bătrân că stadionul central a fost inițial gândit ca o piață agricolă. De ce nu s-a pus un tractor, niște pietriș, ca să poată camioanele cu varză, cu asta să intre acolo și să cumpere? Și pentru domnul Blaga, pe scurt, vreau să-i spun că procentul mare la credite este pentru Raider. Vă mulțumesc și numai bine! Mulțumim! Mai succint, domnul Citoac! Ingenioase întrebările dumneavoastră, nu ce foarte plăcute. Vă referiți poate la 5, da, de premier. În cazul în care Partidul Liberal va acumula mai multe mandate decât PLDM, respectiv PD, alte partide de orientare pro-europeană în Parlament și va propune formarea viitoarei coaliții, atunci vom avea dreptul, conform tradiției și uzanțelor democratice, să propunem candidatul la funcția de prim-ministru. Dacă va fi așa, prioritățile noastre vor fi următoarele. Prima, eradicarea corupției. 2. Asigurarea independenței justiției. 3. Asigurarea unei economii libere, ca să nu-i apuce fiscul și toate structurile de control de gât pe toți agenții economici să întrebe de sănătate la fiecare pas, să nu poată ei activa și nu-și poate programa activitatea. 4. Reforme în domeniul sănătății, educației și a sistemului de pensii, pentru ca să nu fie subvenționate tot timpul acestea din buget, dar banii să fie economisiți și dați spre dezvoltarea infrastructurii Republicii, în așa fel încât să creăm condiții normale de viață pentru oameni. Iar aceste sisteme trebuie să devină autonome și trebuie să fie făcute reformele corect și cu participarea în educație, reforma educației cu participarea profesorilor, în sănătate, reforma sănătății cu participarea medicilor, dar nu impunându-le de sus în jos niște lucruri cum le convine unor miniștri. La pensie este un sistem mai complex, nu mă refer aici. Și 5. Atragerea investițiilor, aducerea lanțurilor mari comerciale de producere, de prestări servicii, așa cum s-a întâmplat și în țările Europei de Est, ca să ne integrăm în mecanismul economic european și asta să permită să avem o economie funcțională. Cât ține de stadionul Republican și piață, nu știu dacă putem face piață acolo, mai complicat, acolo au crescut copaci, acolo deja e un fel de pădure, parc, zonă de acolo, de plimbare. Acolo se plodesc câinii, domnul Chitoac, cred că fiecare dimineață. Este teritoriul care aparține Ministerului Construcțiilor, dacă nu greșesc, nu aparține primăriei, fiecare cu proprietățile lui. Și șlăcărie privată. Da, în colț e adevărat, dar mă rog, era așa acolo, le-am moștenit, așa le-am găsit când am venit la primărie. Cum au obținut? Valea Morilor tot l-am găsit distrus, cum stadionul Republican, dar Valea Morilor aparține primăriei, terenul, cât de cât l-am adus în ordine, slava Domnului, este un parc în care te poți duce și odihni. Domnul Braga, la întrebarea cu Raiderul? De fapt, nu a fost o întrebare, a fost o constatație. Da. Eu am explicat că pentru a schimba procentele pentru credite, de fapt, ce trebuie de făcut? Trebuie ca Banca Națională, în primul rând, să-și revadă atribuțiile sale și să le micșoreze și să facă stea cu ochii pe băncile comerciale care ridică procentele, cum ați spus dumneavoastră, prea mult. Păi nu prea mult, dar cam asta este. Da, așa este, așa este, sunt de acord. Dar raiderismul despre care s-a referit dumnealui, Valeriu, este o constatație de fapt un pic de altă natură față de proprietate, față de niște reguli de joc economice care se transformă în reguli juridice care după aceea, într-adevăr, devin proprietăți, se schimbă proprietățile. Da, și la cuvânt bun și cu minte din America a devenit cuvânt rău. Așa este. Da, și blestemă Republica Moldova. Stimați concurenți, părere de rău, timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Eu vă ofer doar câte un minut pentru un mesaj, dar să fie un minut, nu tradiționalul nostru minut din seara asta, câte un mesaj către alegători. Domnul Dorin Chirpacă. Vreau să mulțumesc pentru această discuție, civilizată, corectă, la obiect. Dincolo de problemele de agricultură, evident sunt toate celelalte, pensii, salarii, locuri de muncă care deranjează cel mai mult pe oameni, ele își vor putea toate găsi rezolvarea și agricultura și celelalte domenii, numai dacă ne vom orienta spre Uniunea Europeană, dacă vom deveni țară candidată în următorii 4 ani și respectiv vom începe procesul de aderare și în următorii 10 ani, eu sper, să devenim membri deplini a Uniunii Europene și asta va duce la creșterea bunăstării, la asigurarea unei vieți normale pentru omul de rând. Ceea ce s-a reușit doar în Uniunea Europeană, pentru că doar în Uniunea Europeană este pace, este ordine, este prosperitate, spre deosebire de Uniunea Vamală, unde este război, sărăcie și dezordine. Dovadă războaiele care le-au făcut din 45 încoace continuă. În Ungaria în 56, tancurile în 68 în Cehia, în 79 în Afganistan, în 90-92 la noi în Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, în 2000 în Cecenia, în 2008 în Georgia și în 2014 acum în Ucraina. Noi avem de ales între soarta Republicii Moldova să fie soarta Donețcului, Luganscului și a Crimeei sau soarta țărilor baltice, Letonii, Lituanii și Estoniei. Partidul Liberal este de la bun început în această luptă și vrea să ducă lucru până la capăt în ceea ce privește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și acolo de acum vom vedea și cu problema unității naționale. Asta e a doua temă, separată și cu prilejul altor alegeri. De aceea toată lumea să iasă la vot pe 30 noiembrie, toți absolut, și mai scoateți încă fiecare, câte 10, 20, 50, 100, cât știți, pentru că numai așa vom putea câștiga, așa cum a câștigat Ucraina la alegerile parlamentare și prezidențiale și așa cum a câștigat România la alegerile prezidențiale de alaltieri. Da, vă mulțumesc. 1.30, domnul Braga. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului primar pentru civilizare, cum a spus dumnealui, și vreau încă un lucru, domnul primar, să vă mulțumesc că în centrul Chișinăului, unde am oficiu, am posibilitatea să respir aer curat. Stația de epurare. Da. Mulțumim. Spuneau de 60 de milioane, dumneavoastră ați făcut cu forțele proprii. Da. Eu reprezint partidul Acțiunea Democratică, în frunte cu Mihai Godea, un partid care este tânăr, dar cu ambiții mari. Avem o echipă de tineri în lista noastră, foarte bine dotați, doctori în știință, mai în vârstă, adică avem o simbioză de oameni pregătiți. De aceea vreau, stimați alegători, să vă invit să votați. Este un partid nou, să încercați să votăm, să schimbăm ceva în țara asta. Partidul și-a propus un pachet de blocaj. Este un program care dumneavoastră o să-l simțiți, o să-l vedeți și vă chem să-l completați, acest pachet de blocaj, cu darea consimțământului, sau mai bine zis, atribuției dumneavoastră față de alegeri. Vă mulțumesc. Partidul Acțiunea Democratică este numărul 17 în buletinul de vot, condus de Mihai Godea, un tânăr profesor care poate face multe cu echipa sa care este alături. Da, mulțumesc. Stimați concurenții, vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc succes. Mulțumim. Doar cu titlul de glumă, cer scuze, poate abuzez, am observat că Vladimir Putin a devenit candidat la funcție de deputat în Republica Moldova. A apărut pe o mulțime de panouri în Chișinău, asta înseamnă că va fi introdus pe listele Partidului Socialist. Nu, eu am înțeles altfel, domnul Chirtoacă, deci Dodon ar fi dat lui Putin vreo sacoși cu orez ca să facă agitație pentru el. Probabil, asta e disperare totală. Este ridicol așa ceva. La revedere. Dezbateri electorale. Dezbateri electorale.